Evet, Açık Dergi devam ediyor. Lüfer Bayramı konuşacağız. İstanbul'un Lüfer Bayramı bu hafta sonu yer alacak. Fikir Sahibi Damakların organizasyonu 3 gün boyunca sürecek. Evet, bayram dedik. Film gösterimlerini, söyleşileri birçok etkinliği kapsıyor ve esasında daha da eski bir bayram etkinliğiyle kısıtlanamayacak bir hareketi de işaret ediyor. Lüfer Hareketi ya da Slow Food Hareketi. Bunların hepsi bir araya getirilebilir. Bunların hepsini toparlamak üzere Defne Koyyürek bizlerle beraber canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Defne Hanım. Hoş bulduk. Yanaklarımı toplayabilirsem gülümsemekten. Evet, biz de mutluyuz sizi burada ağırladığımız için. İstanbul Lüfer Haset Kalmasın. Amin. Evet, bu aynı zamanda kampanyanın da ismi. Doğru. Bir süredir yürütülen bir kampanya ve gönüllülüğünün yayılımına hayran kaldığımızı söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Hemen her yerde bir biçimde logonuza da rastladık. Bu açıdan şahsen belki de bir tebrikle de başlanabilir. Bu bir kampanyanın kitleselleşmesi, bu derneğin kitleselleşmesi gerçekten çok etkileyici ve iyi bir organizasyon. Çok teşekkürler. Öncelikle kampanyadan bahsedelim isterseniz. Neler oldu bugüne kadar? Çok geniş olacak bu soru ama. Yo, aslında herhangi bir İstanbullu gibi olup biteni idrakında olmayan tüketicilerdik. Bundan bir 3 yıl kadar önce, 2009 yılının sonlarında bir gazete haberiyle aklımız başımıza geldi. Bir akademisyenin bir beyanatı Milliyet Gazetesi'ne düştü. Diyordu ki eğer bu şekilde avlanmaya devam edersek 3 hadi bilemedin 5 yıla kalmaz. Lüfer falan kalmayacak bu sularda. Hadi canım dedim, olur mu öyle şey? Hani gayet kibirli bir insan yavrusu olarak, bu şehrin herhangi bir tüketicisi olarak olabilecek bir şey değil dedim. Tut balık biter mi bu denizde? Hele lüfer hiç biter mi? Lüfer bize bunu nasıl yapabilir? Yani benim çocukluğumda kovayla avlanan bir balığın bitmesini yani düşünmek zor. Sahiden düşünmek zor. Ondan sonra ama kendi anılarıma, bizzat Defne olarak anılarıma dönüp baktığım zaman sahiden böyle kolum gibi, elimin ucundan dirseğime kadar ciddi mesafede balıkları gördüğüm çocukluğumdan, şimdi lüfer dediğim balıkların boylarına baktım. İnsan kanıksıyor. Erimeyi fark etmiyor, yok olmayı fark etmiyor. Yarısını yediği zaman felaket doydum, artık daha fazla yapamam dediği lüferin ancak 3 tanesi yan yana olunca bir porsiyon haline geldiğini fark etmiyor. Bu bir tür konfor herhalde. Nasıl olsa avlamak durumunda değilsiniz. Eskiden öyle bir ilişkimiz vardı Deniz'le. Evet. Gidiyorduk, avlıyorduk. Ben Emirgan'da çocukken sadece kalkan balığı satın alınırdı. Geri kalan mahalleli tarafından avlanır, birbirinin kapısına bırakılırdı. O ilişki kopup ondan sonra işte süpermarketlere kadar düştüğü zaman, işte hani tuvalet kağıdıyla, diş macunuyla beraber balık da alıyorsunuz durumuna dönünce, evet, birdenbire hayatınıza çiftlik balıkları giriyor. Boyut değişiyor. Kanıksıyorsunuz. Bu çok sistematik bir biçimde oluyor aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela şöyle bir örnek daha. Nefes kesici oluyor. Ben sistematik diye bakmak istemiyorum. Dönüp baktığınız zaman nefes kesici. Nihayetinde ben nine falan değilim. Hep topu 40'ının ortalarında bir kadınım. Bahsettiğim kovayla çektiğimiz zaman da 20 yaşımdan öncesi. Evet. Yani bu nefes kesici bir şey. Bunu nasıl bu kadar hızlı oldu, biz bunu nasıl fark etmedik, fark etmiş de olmamız lazım bu kısa süre olduğu için. Ben meseleyi sistematik diye bakıp başkasına topu atmak istemiyorum. Ciddi, bizim oradan oraya kendimizi zaplamamızla alakalı bir şey. Odaklanmamakla alakalı bir şey. Süreci artık odaklanmamak, bakmamak, süreci anlamaya gayret etmemekle, evet, alakalı bir şey. Ve bir konudan diğerine atlarken etrafımızda rahatlıkla tüketebilir hale geldik. Lüfer sadece bir bayrak. Yani bunu İstanbul'un menbaz suları için konuşalım. Benim çocukluğumda Emirgan'ın kanlı kavağı vardı. Bugün akmıyor. Böyle pek çok şey var. Fıstık çamları var. Ellerim simsiyah olurdu. Kırıp içindekileri toparlayan İstanbul'un fıstık çamları mevcuttu. Evet. Bunlar da yok artık. Ve coğrafyası dolayısıyla değişiyor. Şehrin coğrafyasını tanımıyorsunuz. Esen rüzgarın adını koyamıyorsanız. Mevsim geldiğinde uçan kuşunu, denizinden geçen balığını tanımıyorsanız. Ne bileyim, ben şimdilerde hala Erdoğanlar var. Bahar geldi, Erguvan oldu mu? Hah, Erguvan zaman deyip nasıl içiniz bir şenleniyor? Bir gidip bakalım bebeğe diyorsunuz. Oradaki o rengi görmek hoş. Aynı şeyi lüfe için hissetmek lazım. Evet. Aslında belki de son işareti Erguvanlar İstanbul'un mevsim değişikliklerini, sanki öyle geliyor. Şimdi biraz önce söylediğiniz, belki oradan devam edebiliriz. Bu nefes kesici süreç içinde hani ne yapmak lazım gibi bir soru çıktı ortaya. Onun cevabı da sizin... Fikir sahibi damakların en büyük meselesi tüketici olarak bu şehirdeki varlığını daha manalı hale getirmek. Biz tüketici bir grubuz, şehirli bir grubuz. Ve tüketmekten ziyade doğru üreticileri destekleyen ve böylelikle tüketirken daha doğru üretimlerle daha doğru, daha iyi, daha adil, daha temiz bir dünyaya varmaya çalışan tüketicileriz. Bir balığın yok olmakta olduğunu görünce onu tüketmekteki sorumluluğumuza baktık. Bunun içerisinde nelerde hata yapıyoruz diye. Tabii doğa tek katmanlı değil. Yani bir tarafta aşırı avcılık var. Diğer tarafta pislik var, şehirleşme var. Onun kendi denizinin coğrafyasının değişmesi var. Evet. Bütün bunların içerisinde ama bir yere odaklanıp bir konuya hakim olabilirsek belki bir ucundan ittiğimiz için bir şeyler değişir dedik. Nisan 2010'du. İstanbul lüfer hasret kalmasın diye bir kampanya başladık. Aslında aşırı avcılıktan gidiyoruz hep. Çünkü o dönemde 14 santim olarak avlanıyordu. Çinekop iyice bebek halinde, defne yaprağı ile çinekop arasında bir yerde avlanıyordu. 24 santim minimum olması gerektiğini biz kavradık okuduklarımızdan, konuştuklarımızdan, akademisyenlerimizle. O dönem çatal boy diye bir ayrı boy var. Yani balığı burnun ucundan çatalının V'sinin iç kısmına kadar, kuyruk çatalına kadar ölçtüğünüz zaman 24 santim. Kuyruğun tamamı değil. Ama işte orada bir değişiklik oldu. Tam boya döndü. Tam boy 14 santim, bu sefer daha ufak oldu. Biz bunu uzatıp ister istemez balık, deniz, boylar, üreme öğrenmeye başladık. Öğrendiğimizde iyi oldu. Çünkü pek cahilmişiz. Yani denizin üzerinde oturup bu balığa muhtaç olup onu yemeden var olmuyorsak, yani otunu topladığımız gibi hayvanıyla da böyle bir ilişkimiz var. Onu bilmemiz gerekiyor. 24 santim minimum diye bir talepte bulunduk. 20 santimi yakaladık geçen yıl 2011 Eylül'ünde. Ondan sonra 24'e gidene kadar veya 27 diyecek belki de akademisyenlerimiz. Yani biz minimum 24 diyoruz. Doğrusu neyse giden koşullar içerisinde. O bizim haddimiz değil artık. 2 yıllık bir süre istedi bakanlık. Biz 20 santimle giriyoruz. 2 yıl bir araştırma yapacağız. Ondan sonra gerekiyorsa uzatırız bu boyu dediler. Dolayısıyla şu noktada artık 20, 24, 25, 30 diye konuşmuyoruz. Ama 20 santimin sahiden uygulandığını görmek istiyoruz. O yüzden de hem bir taraftan Lüfer Bayramı'nı kutluyoruz. O eğlenceli kısmı. Hı. Bir de cadılık yaptığımız tarafı var. 174 diye Alo Gıda Hattı'nı Lüfer Koruma Hattı'na çevirdik. Arayıp duruyoruz. Nerede küçük balık görürsek görelim. Benim karışım 21 santim. Üstüne koyup duruyorum balıkların. Evet. Yok abla diyorlar, bu olmuş 20 santim. Hayır diyorum, benim karışım 21. Yok canım diyorlar. Bak diyorum. Çok komik konuşmalar ama Ankara'ya sürekli bir baskımız, basıncımız var Tarım Bakanlığı'na. Kural koydun, bunu uygula diye. Orada da çok meseleler var. Yani balıkçımız ciddi darboğazda. Ekmeğini yeterince kazanamıyor bu denizden. Bir sürü sebebi var. Haldeki kabzımalla ilişkisi, balığın para etmemesi, bir sürü sebep. Yeterince eğitimli, donanımlı değil. Yani teknik donanım yetmiyor bir iş için. Çok daha fazlasına ihtiyaç var. Diğer taraftan İstanbul'da balık yiyenlerin hemen tamamı çiftlik balıklarına yönelmiş durumdalar. Çünkü kızartma sevmiyor kadınlarımız. Evde biliyorsunuz dünya güzeli hamsinin kızartmasını kimse yapmıyor. Herkes somon veya levrek buğulama istiyor. O tarafta da bu çiftlik balıklarının besini de yabandan avlanan balıklar. Onlara uyanmaya başladık. Deniyoruz. Kampanya o anlamda dallanarak, budaklanarak... Odak evet belki lüfer ama o bir sembol. İstanbul'a sahip çıkma bağlamında. Evet. İstanbul'un suyunu, denizini yeniden anlama. Onun nasıl sürdürülebilir kılınacağını kavrama anlamında devam ediyor. Evet. Defne Koyrek tam bu noktada esasında. Bayram dedik ama neler olacak? 2 gün boyunca neler konuşulacak? Oraya geçelim. En önemli kısmı, şimdi gelecekten bahsediyorsak, çocuklar. Evet. İki tane etkinliğimiz var. Bir tanesi iyice genç çocuklarımız için, küçük küçük çocuklarımız için. İpek Kuşçu'nun bir atölyesi olacak. Yarımşar saatlik. 4 bölümden oluşuyor. 20'şer çocuk alacak. 80 çocuğa kadar çıkabileceğiz. Bu bizim için güzel bir sayı. Hı hı. Onlara Lüfer'in göç yollarını hikayelerle resim yaptırarak geniş bir şeyde, atölyede anlatacak. Boylarını 20 santim nasıl ölçüyor, işte karışı nasıl, annesinin karışıyla kendi karışı nasıl kıyaslanır, balık nasıl kıyaslanır. Küçük bir tim kurma çabası yani olacak. Yani çocuklarımız balık tezgahının yanından geçerken burunlarını tıkayıp burası kokuyor demek yerine merakla bakıp eğer karışlarını koyuyorlarsa sanıyorum iyi bir gelecek imkanı var. Evet. Biraz daha büyük, hatta onlara çocuk denmez artık, gençlerimiz için 15-16 yaştan itibaren aslında ben dahil gitmeliyim oraya. O gün maalesef elim dolu olacak ama bir maket atölyemiz var. Hı. Bayağı lüferi 3 boyutlu yapacaklar. Bu maketlerde kullanılan bir tür kauçuk malzeme var. Onlardan balıklar imal edecekler. Lüfer balıkları imal edecekler. Yüzgeciyle, üzerindeki sarı incecik çizgisiyle, boyutlarıyla kofanalar, lüferler oluşacak. Çok heyecan verici. İlk etkinlik Salt Beyoğlu'nda. İkinci etkinlik ise Santral. Bilgi'nin Santral Kampüsü'nde. İkisi de cumartesi günü saat 1'den sonra. İki günde 19'u Cuma ve 21'i Pazar günü film etkinliklerimiz var. Hı hı. İstanbul'un Balıklı Filmler Festivali'ni başlatıyoruz. Bu sefer çok minik. Toplamda 4 tane belgeselimiz ve bir tane de kısa filmimiz var. Ama belgesellerimizden bir tanesi 1974. Diğeri ise çok yeni, 2012. Yani böyle geniş bir alandan 4 film. Bahsedebilir misiniz filmlerden? Özellikle 2012 olandan bahsedeyim. Çünkü onun ilk gösterimini pazar günü yapıyoruz. Bahriye Kabadayı'yla Burak Dal'ın Boğaziçi Balıkları'nın ilk gösterimi. Biz büyük onur sayıyoruz bunu. Çünkü Bahriye ve Burak geçen yılki festivalde bizimle beraberdiler. Orada Boğaziçi'nin efendileri balıkçılarla beraber bütün sohbetlerin parçası oldular. Av yarışmasını gördüler. Onları da seyretme fırsatımız olacak. Bir enteresan etkinlik de cumartesi günü sabahleyin olacak av yarışması. Evet. Biz onu merakla bekliyoruz. Av yarışması İstanbul'un en baba lüferi. Evet. Onu arıyoruz. Geçen yıl bir kofana geldi. 60 küsürse artık sırtı kara demek lazım. Kofana değil, koskoca bir balık geldi. Ama 3 günlüktü ve ağla tutulmuştu. Mümkün değil, olmaz dedik, dereceye falan sokamadık. Ama bu yıl hava da çok güzel. Umut ediyorum sahilden, köprünün üstünden, işte her yerden kayıkla herkes tutsun getirsin. Onun arkasından bizim sadece ortamını hazırladığımız, mekanını hazırladığımız, gırgırcısından trolcüsüne, kıyı balıkçısından şu noktada balıkçının temsilcisi olan iki dostumuza, biri Sürkop Başkanı, diğeri İstanbul Birlik Başkanı, balıkçının kendi sorunlarını konuşacağı bir forum var. Cumartesi günü öğleden sonra saat 1 ile 4 arasında Kadir Has'ta olacak. Bu bizim için çok heyecan verici çünkü balıkçımız biliyorsunuz ancak ve ancak sezon açılırken bir dinleniyor. Evet. Bir de işte 4 yılda bir istişare zamanı, bir konusu oluyor, getiriliyor. Onun dışında çok kendi içerisinde dar alanda konuşuyor ve ne zaman tüketicinin önüne çıkacak olursa da sıklıkla biz azını bilerek, buzdağın tepesinde bir kısmı görerek hemen yargılıyoruz. Oysa burada onların anlatacakları çok hikayeleri var. Aslında bu söylediğiniz çok önemli çünkü mesela bu av sezonunun başlangıcında da genelde balıkçıları özellikle bu lüfer koruma kampanyasıyla birlikte düşündüğümüzde hep şikayet eden, aslında biz daha küçük tutmak zorunda olduğumuz için tutuyoruz diye yani bu kampanya karşı çıkan aktörler olarak görüyoruz. Dolayısıyla hani bu açıdan bakıp bir ters köşe yapmak da balıkçımız için tek katmanlı değil. Yani balıkçımızın içerisinde meseleyi tüm insanların arasında olduğu üzere demagojiye konuyu şey yapıp sürükleyip dili o tarafından açıp sizin söylediğinize laf paya pay gidip bazen de sesini yükselterek konu hiçbir şekilde konuşulamaz hale getireni de var. Diğer taraftan inceleyip sık dokuyup problemleri anlatmaya çalışıp tek katmanda olmadığını, bir sürü meselesi olduğunu, doğanın zaten kontrol edilemez, manipüle edilemez tarafıyla, avcılıkla ve bu coğrafya ile ilişkisini anlatmaya çalışıp çözüm yaratmaya çalışan da var. Önemli olan ikinci tarafta olanların gırgırcısı, trolcüsü, kıyı balıkçısı diye ayırmadan bu coğrafya için, İstanbul için özellikle her yer için konuşmak diye bir şeyi biz çok doğru bulmuyoruz. Öncelikle kapımızın önünü temizleyelim. İstanbul için bakalım, bu denizlerde nasıl bir avcılık daha sürdürülebilir bir dünyaya imkan verecek? Nasıl bir tüketim biçimini biz öngörmeliyiz? Böyle bir üretim, üretim değil de böyle bir av olduğuna göre. Bu avın karşılığında şimdi 1 liraya satılan palamut var. Bunun bir bedeli var. Doğaya bir bedeli var, balıkçıya bir bedeli var. Biz 1 liraya yağmalayabilir miyiz denizi? Bunları konuşur hale gelmemiz için. Bunun için de balıkçımızın devreye girmesi gerekiyor. Toplantı o yüzden çok heyecan verici olacak. Pazar günü demiştiniz. Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi'nde saat 1 ile 4 arasında 3 bölümden oluşacak. Ve izleyicilerin de soru sormasına imkan sağlayacak bir moderasyon kurmaya çalışıyoruz. Yani çok önemli bu tartışma da tabii ki başlı başına çok önemli ama bir yandan Lüfer'e dediğiniz gibi odaklanmış olan bu kampanya esasında bu şey olacak. Bu da başka türlü eski bir demagoji hatırlatıyor olabilir ama gene de bir araya gelip bir şeyleri konuşabilmek ve hani demin dediniz ya hani sistematik deyip topu bir yere atmadan kendimiz bir şeyler yapmamız diye. Slow Food'un bütün derdi üreticiyle tüketiciyi aslında yan yana getirmek. Burada daha doğru tüketici olmaya çalışıyoruz derken onu söylemeye çalıştım. Fikir sahip damaklar gerek Lüfer kampanyası, gerek Gerçek Ekmek kampanyası, gerek GDO'ya ilişkin kampanyada şehirde ve üretimden kopuk halini iyi ders çalışarak, muhataplarını bulup onlarla konuşarak, işbirliği yapmaya çalışarak. İlla her zaman aynı fikirde olmuyorsunuz. Ama tarafları konuşturmak sizin bakış açınızı ciddi anlamda değiştiriyor. Tüketim biçimlerinizi olağanüstü hale yola sokuyor. Ve ben çocukken Uzay 1999'u veya işte uzay yolunu seyreder ve haplarla yemek yiyeceğimizi düşünürdük. Başımıza o geldi. İşte ellerimizi açar, cep telefonu derdik. Kahve içiyorum deyip hap içiyormuş gibi. Şimdi onları hayal ederek geldiğimiz dünya bu. Bu sohbetler, bu bayramlar, bu kampanyalar içerisinde sorguladığımız ve hayal etmeye başladığımız dünya başka bir dünya. Bunu, bu pratiği devam ettirdiğimiz sürece inanıyorum ki çok daha başka, çok daha umut dolu bir yarın yaratma şansımız var. Biz de bu umudu paylaşıyoruz. Teşekkür ederim. Aynen, hep birlikte zaten. Anca beraber. Evet, ellerinize sağlık. 3 günlük zorlu bir organizasyon. Yani çünkü çok bileşenli. Arada iyi dans bile var. Hatta var işte. Onlar Lüfer'i yapıyorlar zaten. Evet. O maketleri onlar yapıyorlar. İlk gününde 2 tane güzel etkinliğimiz onu daha var. Onları atlamayalım. Cuma günü sabahleyin işin ekonomisini konuşmaya gayret edeceğiz. Gene Kadir Has'ta bu toplantımız. Akademisyeniyle, balıkçısıyla, gazetecisiyle İstanbul'un balığı sahiden kaç para ediyor? Halden geçen balığıyla, satılan balığıyla bunun ak ve kara ekonomisi nedir? Biz bunu nasıl hakim olabiliriz? Bu ileriye dönük tartışmaları tetiklesin diye bir başlangıç toplantı. Öğleden sonra yüzümüzü güldürecek bir tane var. Maslak'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nde olacak saat 2 ile 4 arasında. Bizim destekçilerimizden Turyed'in özellikle istediği ve kendine bu derneğe bağlı olan işletmeleri, şefleri, işletmecileri çağırdığı bir toplantı bu. Herkese açık ama yani sadece onlara ait değil. Burada son 3 yıldır İstanbul Lüfer Hasret Kalmasın kampanyasını destekleyen şefler, işletmeciler, balıkçısı da var, lokanta sahibi de var, gelecekler ve bunun maliyetini anlatacaklar. Yani satmamak ne demek? Müşteri nasıl reaksiyon gösterdi? Geçtiğimiz 3 yılın içerisinde nasıl bir bilinç oluştu? Bugün satmadıkları için onun yerine neler koyuyorlar? Örneğin 2 tane balık lokantası var. O 2 lokantanın bu balığın yerine ne koydu? Bir tanesinin hikayesi çok güzel. Balığı çıkarttı, yılan balığı koydu. Sonra fark ettik yılan balığı da gidiyor evden. Onu da çıkartmak zorunda kaldı Ayşe. Bunlar güzel hikayeler. Paylaşılacak ve umut ediyoruz ki bu paylaşımları dinleyen diğer işletmeciler diğer lokanta sahipleri, şefler ve de meraklısı belki de İstanbullular bir taraftan macera dinleyecekler ama diğer taraftan da ilham alacaklar. Evet. Güzel olacak. Evet. Son olarak vurgulamak gereken bir nokta bence kampanyanın önemli bir özelliği bilmeyenler için. Bütün bu etkinliğin ve aslında kampanyanın da tamamen yani herhangi bir maddi destek olmadan. Aynen. Bireysel motivasyon diyebilir miyiz, ne diyelim? Yani gönüllülük esası, hani en şey genel tabiriyle. Yani şöyle söyleyeyim, bir grup tutkulu kadın, arasına karışmış birkaç tane de adam. Böyle gidiyoruz. Bir ara dernekleşmemiz lazım. Yani gidiş öyle bir gidiş ki işte ikincisini yapıyoruz bayramın. Ne olacak, bir fotokopi çıkacağı zaman insan cebinden çıkartıyor. 100 tane fotokopi yapıyor. Bunlar yapılıyor, bir şey değil. Bir de biz sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Para uzun boylu gerekmiyor. Ama günün sonunda istiyorsunuz ki doğanın sürdürülebilir olduğu gibi yaptığınız işleri de bir sonraki kuşaklar görsün. Bunlardan tecrübe alsın ve inşallah önümüzdeki 10 yıllara sizin hiç hayal edemeyeceğiniz kadar rahat kendi kampanyalarını götürecekleri bir düzen kursunlar. Bunu yapmak için galiba eninde sonunda bir format edineceğiz. Aynen. Ama şu anda işte imece usulü var ya, hani sonbahar başlarken herkes domateslerini, tarhanalarını yapıp biz o şekilde Lüfer Bayramı'nı ve Lüfer kampanyasını götürüyoruz. Evet. En güzel örgütlenme tarzı aslında. Süremiz bitti. Evet. Korkarım ama çok kısa bir soru sormak istiyorum. Son soru olsun bu. Lüferbayramı.wordpress.com sitesine girince bir Lüfer günlüğü var. Nedir o? Ay evet. O bizim en genç ekipten Ayşenur'un başlattığı bir günlük. Lütfen İstanbullu olup, yani veya İstanbul'da yaşayıp kendini İstanbul'dan hissedip Lüfer'e aşkı olan, Lüfer'le ilgili anısı olanlar info@fikirsahibidamaklar.com'a bir küçük mail atsınlar ve hikayelerini paylaşsınlar. Orada elimizden geldiği kadar hiç hikayesi olmayanlara, parmağını hiç lüfere ısırmamış olanlara o hikayeleri paylaşacak bir küçük blog hazırlamaya çalışıyoruz ki dönüp bakılabilsin. Evet. Çok mutlu oluruz. Şemsa'nın hikayesi harikulade. Arda'nınki öyle, Didem'inki öyle. Arka arkaya Mehmet Ali Alabora'nın hikayesi özellikle çok güzel. Ensesini gösterip buram uyuşuyor balığı görünce diyor, anlat. Şimdi bunlar yani bir balığa ilişkin, onun varlığına ilişkin kelimeler arka arkaya kültürümüzün parçası. Evet. Bu öyle bir küçük anı demeti. Geliştirebilmeyi umut ediyoruz ki verebilelim, bırakabilelim geriye ve hasret kalmaksızın üstelik de. Evet. Harika. Ellerinize sağlık diyelim biz de. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum sizleri de. Tabii ki. Görüşmek üzere.